49 zł. Więcej smartfonów bez abonamentu na T-Mobile.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci jest południe, poniedziałek, 23 lipca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie ujawnienia danych osobowych policjantów i gruźb kierowanych wobec ich rodzin. Platforma rezygnuje z Ujazdowskiego we Wrocławiu, a kandydata na prezydenta w wyborach samorządowych wybierze Nowoczesna. Ale na początek decyzja komisji weryfikacyjnej sprzed kilku chwil. Komisja badająca nieprawidłowości przy zwrotach stołecznych kamienic wydała kolejne decyzje. Uchylono te w sprawie nieruchomości przy Dawnej Królewskiej 39 i nakazano ponowne rozpatrzenie sprawy. W sprawie nieruchomości przy Krakowskim Przedmieściu 35 komisja orzekła, że nieruchomość została wydana z naruszeniem prawa, ale zaszły nieodwracalne skutki prawne. W sprawie nieruchomości przy Dawnej Królewskiej 39 w marcu skierowano do sądu akt oskarżenia przeciwko 7 osobom związanym z tą reprywatyzacją. Pod tą działką przebiega linia warszawskiego metra. Dane osobowe i wizerunek policjanta, który według posła PO Michała Szczerby pobił jednego z protestujących w piątek przed Sejmem, trafiło na konto twitterowe posła. Czytamy tam, że protestującego mężczyznę wyciągnęli z tłumu, zaciągnęli w sejmowe krzaki, bo tam trudniej dochodzi monitoring. Tam był przyduszany, a ich buty były na jego głowie. W sieci pojawiły się groźby pod adresem policjanta i jego rodziny. Szef MSWiA Joachim Brudziński zlecił więc Departamentowi Prawnemu Resortu pilną ocenę oraz możliwych do przewidzenia sankcji w związku z wpisem posła Szczerby. Z kolei komendant główny policji nadinspektor Jarosław Szymczyk złożył zawiadomienie w tej sprawie do prokuratury. Mówi o tym rzecznik komendanta Mariusz Ciarka. Ujawnienie danych personalnych szeregowych policjantów, którzy tutaj dbają o porządek, a następnie wywołanie tym fali hejtu i gruźb kierowanych do dzieci, do najbliższych tych policjantów jest niespotykana. Dlatego komendant główny policji w tej sprawie polecił zebrać wszelkie materiały dowodowe związane z ujawnionymi na portalach społecznościowych wpisami, groźbami kierowanymi w stosunku do najbliższych tych policjantów i składa zawiadomienie o przestępstwie do prokuratury. Na tym nie koniec zawiadomień do prokuratury. Także poseł Nowoczesnej Piotr Misiło zapowiedział, że jeszcze dziś złoży doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez policjantów. Według posła Nowoczesnej mieli oni pobić dwóch mężczyzn manifestujących w piątek przed Sejmem. Kazimierz Michał Ujazdowski nie jest już kandydatem Platformy Obywatelskiej na prezydenta Wrocławia. PO wycofała swoje poparcie dla niego. Na Twitterze Ujazdowski napisał, że wrocławianie chcą uczciwej zmiany władzy, która faktycznie zajmie się poprawą jakości życia w mieście, będzie przejrzysta i bezstronna. Decyzję co dalej podejmie niezależnie ogłosi ją po 8 sierpnia. Rano na wspólnej konferencji z szefową Nowoczesnej lider PO Grzegorz Schetyna poinformował, że na Dolnym Śląsku jego partia wchodzi w koalicję z Nowoczesną. Kandydata we Wrocławiu ma wskazać partia Katarzyny Lubnauer. Z 8 miast prezydenckich dzielimy w wariancie 5-3. Kandydatów na prezydentów 3 miast wskaże Nowoczesna, 5 Platforma Obywatelska i to będą Wałbrzych, Jelenia Góra, Bolesławiec, Legnica i Głogów. Nowoczesna wskaże kandydatów koalicji na prezydentów Świdnicy, Lubina i Wrocławia. Szefowa Nowoczesnej tłumaczyła, że rozpatrywane są dwie kandydatury na prezydenta Wrocławia. To Jacek Sutryk i poseł Nowoczesnej Michał Jaros. Potrafimy rozmawiać, potrafimy porozumieć się, potrafimy wybierać najlepsze rozwiązania dla Polaków. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że naszym celem jest przede wszystkim to, żeby w każdym z miast zaproponować jak najlepszego kandydata, ale również kandydata, który ma realną szansę na zwycięstwo. Na zwycięstwo z PiS-em, na zwycięstwo w ramach Koalicji Obywatelskiej. Decyzja o tym, kto będzie kandydatem koalicji, zapadnie na początku sierpnia. Władze Rosji będą monitorować niezadowolenie obywateli, a pomocą ma być internet. Według mediów Kreml rekomendował szefom regionów, aby zaopatrzyli się w odpowiednie oprogramowanie do wyszukiwania skarg i negatywnych ocen władz. Urzędnicy będą mieli dobę na sprawdzenie informacji. Według dziennika RBK system komputerowy nazywa się Incident Management. Program pozwala na szybkie wyszukiwanie na portalach społecznościowych wpisów zawierających skargi i negatywne opinie dotyczące danego regionu Rosji. Urzędnicy będą mieli dobę na zebranie dodatkowych informacji i podjęcie interwencji. System będzie automatycznie generował statystyki sprawdzanych i niesprawdzanych zdarzeń, co pozwoli na kontrolowanie pracy urzędników odpowiedzialnych za podejmowanie interwencji. Na razie program Incident działa w dwóch regionach, ale Kreml rekomenduje lokalnym przedstawicielom władzy, aby w każdym mieście i obwodzie funkcjonowała specjalna komórka monitorująca niezadowolenie Rosjan. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

straight. Good day, time to spark it. Gucci collar for dollar, got out and walked it. I speak King, cause baby, I can't talk it. Whoa, sweating, it's hot up in this joint. Broke out, tank top on at this point. You're with a winner, so baby, you can't lose. I got secrets, can't leave Cancun. So take it off like you're home alone. You know, dancing in front of the mirror while you're on the phone. Checking your reflection and telling your best friend, like, girl, I don't think my butt getting big. Oh. Jak gorąco śpiewał Nelly. Proszę Państwa, czy na każdej polskiej plaży warto wydzielić fragment dla naturystów, dla nudystów? To jest temat na dziś. A moim pierwszym gościem jest pani Małgorzata Renfis, która jest wiceprezesem Federacji Naturystów Polskich. Dzień dobry, pani Małgorzato. Dzień dobry, witam serdecznie. Mało tego, prowadzi pani takie centrum naturystyczne Cezar w Bielsku Białej. Ma pani zatem do czynienia z tym tematem. Jak sądzę, jest pani absolutnie za tym, żeby coraz więcej polskich plaż i polskich miejsc do wypoczynku było przygotowanych na wizytę ludzi, którzy chcieliby się opalać nago. Tak, no oczywiście jestem jak najbardziej za tym, żeby takich miejsc w Polsce pojawiało się coraz więcej. Czy pani sądzi, że mamy tutaj sporo do zrobienia, że w naszym kraju istnieje swoiste poczucie wstydu, które każe ludziom raczej się właśnie ubierać? W dodatku mamy tendencję do bardzo ostrej oceny innych, co powoduje, że funkcjonujemy w takiej atmosferze zakompleksienia, jeśli chodzi o własne ciało. No chyba, myślę, że jest trochę do zrobienia, zwłaszcza przede wszystkim chodzi tutaj o akceptację własnego ciała. I takie miejsca jak miejsca naturystyczne, gdzie człowiek może swobodnie, nago zobaczyć siebie, nagiego i innych ludzi, pozwala po prostu zaakceptować siebie takiego, jakim się jest. Ile takich miejsc jest w Polsce? Pani jest wiceprezesem Federacji Naturystów Polskich, czyli chciałbym panią poprosić o taki swoisty raport sytuacji, jak ona wygląda dziś w Polsce. Wie pan co, takich miejsc, które są oznakowane, na których jest tablica, że na tej plaży są naturyści, tak naprawdę są tylko trzy miejsca. To jest Grzybów, jest to Łeba i jest to Gdańsk Stogi. I są dwa miejsca w trakcie załatwiania formalności. Możliwe, że tam będzie oznakowana plaża, czyli w Chałupach i w Dębkach. Czy z piaska. O, no tak, ale to są te plaże na Półwyspie Helskim, które chyba od dawna już funkcjonują, czy się mylę? No tak, one funkcjonują, ale jak mówię, one nie są oznakowane, więc są to takie plaże, gdzie osoba, która na przykład nie lubi takiej formy wypoczynku, no wchodzi sobie na tą plażę, no i widzi naturystów i z drugiej strony te osoby, które wypoczywają nago, nie czują się swobodnie, kiedy inne osoby spacerują w ubraniach w ich otoczeniu. To prawda. Czyli mamy trzy miejsca, jeśli chodzi o polskie wybrzeże, a jeśli pójdziemy w głąb kraju, czy w okolicach Mazurskich Jezior, czy gdziekolwiek indziej są takie miejsca? Ja osobiście nie znam i z tego, co wiem, to raczej takich miejsc typowych nie ma. Nie znam, po prostu nie znam. Na południu coraz więcej powstaje kompleksów, ale to jest zupełnie coś innego, z kompleksów ze strefą na gości, czyli takie sauny, ośrodki, ale to jest trochę inaczej. No tak, tak. Sauna to jest miejsce zamknięte, o tym być może jeszcze porozmawiamy, ale jesteśmy jednak na otwartej przestrzeni, zatem bardzo niewiele jest takich wydzielonych miejsc, co potwierdzałoby tę tezę, że Polacy generalnie generalnie nie lubią tego typu obnażania się i prezentowania się nago w miejscach publicznych? Ja mam do czynienia akurat z osobami, które to lubią robić i ja nie nazwałabym tego obnażaniem, bo to jest jakby jakaś jest inna forma relaksu, jest to wolność, jest to akceptacja siebie, swojego ciała, podnoszenie własnej świadomości. Co do większości Polaków, ja nie wiem, no od kiedy Polacy coraz więcej podróżują, popularna bardzo Chorwacja zresztą, gdzie najwięcej mamy miejsc naturystycznych, Chorwacja? Chyba coraz więcej Polaków próbuje właśnie tej formy wypoczynku. Tak, tak. I proszę wobec tego właśnie powiedzieć nam, jeśli chodzi o kraje wybierane przez Polaków. Pani przed chwilą wspomniała o Chorwacji, że tam jest dużo bardzo tych miejsc? Tak, tam jest najwięcej miejsc właśnie, plaż naturystycznych. A jeśli chodzi o Włochy na przykład, kraj podobnie katolicki, czy jak tam sprawa wygląda? No Włochy tak samo są krajem bardzo otwartym na naturyzm. Zresztą mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że z pierwszym naturyzmem spotkałam się akurat nie we Włoszech. Aha, i stamtąd na tyle to się pani spodobało, że... Może niekoniecznie, ale stamtąd, ale akurat mi pierwsze doświadczenie, kiedy zobaczyłam nagiego mężczyznę spacerującego brzegiem morza ze słuchawkami na uszach, no było to piękne doświadczenie, a taka chęć nagiego wypoczynku, to myślę, że to też wynika z wychodzić z domu, z naszego wychowania, z naszej kultury, bo ja nie byłam wychowana w tabu nagiego ciała, więc dla mnie to było zupełnie naturalne, że jestem naga. Jedynym problemem było dla mnie to, że nie mogłam się nago opalać w miejscach, ponieważ nie ma takich miejsc wydzielonych. To prawda. Sądzi pani, że istnieje takie tabu nagiego ciała w naszym kraju? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Ludzie boją się pokazywać swoje ciało, zaakceptować takie, jakie jest. Bo moda nam wskazuje, że nasze ciało musi być doskonałe. Tak, i w momencie, kiedy mamy tak... Przymus doskonałości powoduje, że ludzie się zamykają i nie chcą zaryzykować. Tak. Zupełnie inaczej mają Niemcy, prawda? Kiedy jesteśmy na plażach w Grecji, we Włoszech, w Chorwacji, wydaje się, że głównie Niemcy uwielbiają tego typu miejsca. Tak, no można powiedzieć, że akurat nie, no, panie, zresztą mogę powiedzieć, do czynienia kobiety niemieckie, bardzo wyzwolone kobiety, tak, które gdzieś wszędzie można zobaczyć na każdej plaży i które się czują zupełnie swobodnie. I wcale nie młode. Czego akurat nie brakuje, że tak powiem, odwagi polskim kobietom. Brakuje czy nie brakuje według pani? Brakuje, brakuje, no... 15 lat temu, zakładając ten ośrodek, bardzo kierowałam się w kierunku akurat nie kobiet. Mhm. Bardzo mi zależało, żeby kobiety odczuły przyjemność spędzenia takiego czasu i akceptacji siebie. Nawet żartuję, teraz wspominam moją pierwszą ulotkę, bądź piękna i naturalna. Musiało wiele lat upłynąć, zanim panie się odważyły śmiało przychodzić w pojedynkę w takie miejsca. A może należy to takimi etapami rozwiązać i na początku tworzyć miejsca, które byłyby przeznaczone dla jednej płci? Przypominam sobie sytuację z słynnych łaźni w Budapeszcie, gdzie dni są podzielone. Jednego dnia łaźnia jest dla panów, drugiego dnia ta sama łaźnia jest dla pani. No, raczej jakoś nie, chyba nie odpowiadałaby mi taka forma tutaj dzielenia, że tu kobiety, tu mężczyźni. No jeżeli jesteśmy naturyści, jesteśmy naturalni, no to nie widzę takiej potrzeby, żeby coś dzielić. Słusznie. Poza tym coraz więcej osób przyjeżdża, a przyjeżdżają całe rodziny z dziećmi, więc staje się to bardziej naturalne, popularne i nie ma w tym takiego postrzegania jakiegoś ekshibicjonizmu czy erotyki, jak jeszcze ileś tam lat temu. Ciekawe, że pani wprowadza temat, pani Małgorzata, dzieci z rodzicami, które wchodzą na teren takich wydzielonych dla naturystów miejsc, bo to na pewno wzbudza jeszcze większe emocje. Zobaczymy. Rozpoczynamy wobec tego rozmowę z naszymi słuchaczami. Pani bardzo na razie dziękuję i tuż przed godziną 13 połączymy się ponownie, żeby podsumować dyskusję z udziałem słuchaczy. Bardzo pani dziękuję, a państwa zapraszam od teraz. Telefon 22 i 7 trójek, Dariusz Pieruk już czeka na telefony od państwa, a mailowo południk@polskieradio.pl. Pierwsza odważna słuchaczka, pani Agnieszka. Witam panią, dzień dobry. Dzień dobry serdecznie. Witam z Poznania Słonecznego. Nie wiem, dlaczego odważna, ale ja z naturyzmem, od razu zaznaczę, nie mam właściwie nic wspólnego, oprócz tego, że od czasu do czasu lubię znaleźć się w takim miejscu i rzeczywiście, na przykład bywając w Hiszpanii na wakacjach, takich miejsc jest sporo i to zaznaczam też, jest dość katolicki kraj. Kiedyś przypadkiem właśnie w Grzybowie znalazłam się w miejscu i też sprawiłam to olbrzymią przyjemność i byłam świadkiem różnych niemiłych sytuacji pomiędzy tak zwanymi tekstylnymi, a tymi rozebranymi. A to, jak my się wstydzimy własnych ciał, to widać doskonale na przykład w polskich publicznych saunach, gdzie rozebrać się z kostiumu kąpielowego jest wielu Polakom bardzo trudno. Także tutaj wrzucam swój kamyczek do tego, żeby mimo wszystko tych miejsc się, nawet jeżeli się nie pojawią, to żeby ci, którzy tego jakby nie uznają, też byli bardziej tolerancyjni w stosunku do tych, którzy na przykład właśnie takie formy plażowania preferują. Ci tak zwani tekstylni, jak pani ładnie ich nazwała. Dziękuję pani Agnieszko, mamy zatem głos za. A pani Beato, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, pierwszy raz się dodzwoniłam, chciałam powiedzieć, że bardzo pana lubię, a wręcz kocham, ale szybciutko co chciałam powiedzieć. Ja mam tylko pytanie do państwa, którzy uprawiają naturyzm, że tak się wyrażę. Czy oni jak mają trójkąt bawełniany na sobie, to się czują niewolni, a czy bardziej wolni nie czuliby się, gdyby pojechali tam, gdzie nie ma kupy ludzi i wtedy mogliby robić to, co chcą? Bo tutaj pani przede mną mówiła jeszcze przed tą panią, która się przed chwilą panią Agnieszką wypowiadała, że to oznacza naturyzm, oznacza wolność, oznacza swobodę, a jak mamy ten trójkąt bawełniany, to nie oznacza? Bo nie bardzo zrozumiałam chyba. Może ktoś mi to wyjaśni, bo nie mogę od lat tego zrozumieć, czy jeżeli właśnie coś mamy na sobie, cokolwiek, to ale jesteśmy w miejscu pięknym, gdzie nie ma takiej ilości ludzi, to chyba jesteśmy bardziej wolni niż jak pojedziemy do Chorwacji, tam gdzie jest 1000 osób na plaży na metrze kwadratowym. No, pani Beato, poczucie wolności jest bardzo subiektywne i tutaj no, trudno się dziwić tym, dla których ten bawełniany trójkąt, jak pani to nazwała, stanowi jednak pewnego rodzaju jednak ubranie, a oni chcą być tacy nadzy po prostu na tej plaży i czują się wtedy najlepiej. Czy to jest poczucie wolności? Dla pani to nie ma znaczenia, prawda? Pani mówi, że też się czuje pani wolna w momencie, kiedy pani jest w kostiumie kąpielowym, ale czy generalnie wobec tego jest pani za zwiększeniem, nie ma już z nami pani Beaty. Chciałem zapytać, czy chciałaby więcej takich miejsc w Polsce, czy nie. Zapytamy o to panią Gabrielę, która jest z nami. Dzień dobry pani Gabrielo. Dzień dobry. Witam panią. Ja mam bardzo otwarty stosunek do plaż, na których można się opalać bez żadnych strojów. Natomiast mam takie pytanie, jak kobiety widzą siebie na plażach na turystów, Głównie chodzi mi o panie Amazonki. No, to ciekawy temat. Bardzo proszę panie, żeby odważyły się i zadzwoniły i powiedziały, co na ten temat myślą. Oczywiście panowie też mogą. No tak, tak, ale rozumiem, że chciałaby pani usłyszeć opinię jakiejś pani Amazonki na temat, który dzisiaj poruszamy, prawda? Tak, czyli tej nagości na plaży. Czy są, tak, czy są kobiety Amazonki, które się odważyły obnażyć się na plaży na turystów? Nie wiem, czy pani widziała taki odważny bardzo kalendarz zrobiony przez kobiety związane właśnie, sfederowane w takiej organizacji Amazonek. I tam były bardzo odważne zdjęcia w tym kalendarzu, pokazujące, jak wyglądają ciała kobiet po usunięciu piersi. Robiło to ogromne wrażenie. Tak, tak, widziałam ten kalendarz i jestem pełna uznania dla pań, które pozowały do tego kalendarza. Myślę, że to jest bardzo dobry krok, we właściwą stronę. No tak, tak, przy czym one od razu, powiedzmy, zrobiły to po to, żeby wesprzeć profilaktykę raka piersi. Tak, to oczywiście, była jasno skierowana akcja. Bardzo pani dziękuję, pani Gabrielo. Dziękuję. Mamy kolejną panią, panią Małgorzatę. Dzień dobry. Halo? A, pan Janusz jest z nami, pierwszy mężczyzna. O, bardzo się cieszę. Panie Januszu, jest pan z nami? Jestem, oczywiście, kłaniam się. Świetnie, witam pana. Ciekaw jestem pańskiego zdania. Właśnie wróciłem z Nadpolskiego Morza i przyznaję, że nie widziałem żadnego naturysty ani naturystki, natomiast widziałem mnóstwo innych rzeczy, mianowicie końskie główienka na plaży, pobite butelki, ślady ognisk, tego typu historie, pety, flaszki, puszki. I przyznam, że te widoki bardziej mnie rażą niż widok, powiedzmy, damskiego biustu, czy nawet męskiego brzucha piwnego pozbawionego majtek. Proszę państwa, nagość, ludzkie ciało. My żyjemy w kulturze greckiej, rzymskiej. To nie powinny być tematy tabu. Jeżeli chodzi o kulturę naszą, zachowania się, oczywiście kwestia patowania, ale zupełnie inną sprawą jest kultura nasza osobista na co dzień. Rozrzucone śmieci, niezbieranie kup po psach na plaży, rzucanie petów. Wolę pojechać do Chorwacji czy do Włoch, gdzie można się natknąć na damski biust na plaży, ale nie natkniemy się na straty śmieci. Bardzo panu dziękuję, panie Januszu. Dziękuję za ten głos, pewnie ważny. Ale wracajmy do tematu. Mamy panią Monikę, która jest z nami. Pytanie na dzisiaj jest takie, czy powinniśmy rozszerzyć ofertę dla naturystów w Polsce? Czy na polskich plażach powinny takie miejsca być wydzielone? Co pani na to, pani Moniko? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja właśnie jestem w trakcie przygotowywania się do wyjazdu z dwoma nastolatkami w okresie, no okres dojrzewania, wiadomo, nad wodę. I w trakcie tych przygotowań usłyszałam pytanie pani, czy Amazonka odważyłaby się rozebrać na plaży. I po prostu nie wytrzymałam i stwierdziłam, że muszę zadzwonić, ponieważ jestem taką Amazonką, która stara się jak gdyby przełamywać pewien stereotyp, czyli na przykład często nie noszę protezy i spotykam się z bardzo nieprzyjemnymi komentarzami czy pytaniami, czy się nie wstydzę. Na to, na co odpowiadam, czy mam się wstydzić choroby, gdybym nie miała ręki, to czy też musiałabym się wstydzić. Chciałam powiedzieć, że ta dzisiejsza audycja bardzo mnie sprowokowała do tego, żeby właśnie śmielej się rozebrać, nie mając jednej piersi, za co wam bardzo uprzejmie dziękuję. No to ja pani dziękuję za ten głos, naprawdę, bardzo dziękuję. Jeszcze pan Tomasz i później oddamy głos pani prezes Stowarzyszenia Turystycznego Sopot. Zobaczymy, jakie jest zdanie, ale wcześniej, panie Tomaszu, ciekaw jestem, jaka jest pańska opinia na temat nagości na polskich plażach? Witam. Ja postaram się krótko. Nie mam nic do nagościa, nic do plaż dla naturystów, natomiast widzę problem taki, że są również ludzie, którzy chcieliby palić na plaży grilla, chcieliby uprawiać na plaży seks, chcieliby pić piwo i tym podobne rzeczy. Jeżeli byśmy podzielili polskie plaże na grupy, które każda chciałaby czegoś, a za chwilę by się znaleźli chętni, wtedy obawiam się, że mogłyby nam powoli brać miejsca większe pod uwagę, jakie już są na plaży tłumy. Także proponuję zacząć od najważniejszego problemu w Polsce, który dotyczy wielu plaży, czyli parawaningu, natomiast później możemy się zajmować kwestiami takimi jak na przykład wydzielone plaż dla turystów. Dziękuję bardzo. Dziękuję za ten głos. I teraz wspomniana prezes Stowarzyszenia Turystycznego Sopot, pani Anna Golec-Mastrojani. Ja myślę, że chyba my nie mamy takiej potrzeby. Bynajmniej tak to wynika tutaj z naszych doświadczeń, że nie mieliśmy żadnych takich potrzeb zgłaszanych przez turystów, że potrzebowaliby takiego wydzielenia. Wydaje mi się, że takiej potrzeby nie ma. Gdyby taka potrzeba była, można by było nad nią przysiąść. Ona by musiała być zgłoszona przez samych chętnych. Natomiast jak na razie takich chętnych nie widzimy. Zazwyczaj jest tak, że jeżeli jakaś potrzeba istnieje, no to wtedy ona jest artykułowana. Myśmy takich artykułowanych potrzeb nie mieli, dlatego wydaje się nam, że turyści są po prostu zadowoleni z tych usług, które dzisiaj na plaży mamy. Są zapotrzebowania dotyczące różnych usług na plaży, wtedy są sukcesywnie realizowane dotyczące natrysków, toalet, plaży dla zwierząt, innego rodzaju dostosowań. Także wtedy oczywiście to wszystko jest realizowane. Czyli tutaj nie ma takiej potrzeby, twierdzi pani Anna Golec-Mastrojani, która kieruje Stowarzyszeniem Turystycznym Sopot. Chwila muzyki i za moment połączymy się z panem Adamem Zadrożnym, psychologiem z Uniwersytetu SWPS. This is for unbelievers. Electricity is wrong. Got the power to pull us along. There's a light at the end of the tunnel. There's a light at the end of the tunnel. The inside might be as black as the night. There's a light at the end of the tunnel. There's a light at the end of the tunnel. Myślę, proszę Państwa, że warto ten temat związany z naturyzmem w Polsce także spojrzeć na temat od strony psychologicznej, dlatego połączyłem się z panem Adamem Zadrożnym, psychologiem z Uniwersytetu SWPS. Witam pana. Dzień dobry. Pan słuchał telefonów przed chwilą od słuchaczy? Tak, parę telefonów usłyszałem. No właśnie, jak pan widział, kilka wątków się pojawiło, między innymi dotyczące takiego tabu na gości w Polsce. Czy rzeczywiście my Polacy wstydzimy się własnego ciała? Znaczy, myślę, że wstydzimy się trochę i to nawet widać porównując nas z naszymi sąsiadami Niemcami. No tam nagość jest czymś zupełnie naturalnym, no i tych plaż na pewno jest więcej i też w Niemczech no to sauny są bardzo popularne. U nas no tak bardzo to nie jest popularne, więc myślę, że można powiedzieć, że trochę jako Polacy wstydzimy się. No i też nawet ta audycja też trochę pokazuje właśnie, że to nie jest jakiś taki temat, który jest dla nas łatwy, tak? No, ta nagość jakoś jest jakimś tam problemem, można powiedzieć. Ale czy według pana problem dotyczy naszego wychowania, katolicyzmu, czy dotyczy na przykład bardzo ostrych standardów piękna, które są Polakom gdzieś tam narzucone i Polka po prostu będzie się wstydziła, bo twierdzi, że ma nie taki biust, jaki potrzebne, nie, brzydkie nogi i tak dalej. No tak, ja myślę, że to są trochę dwie płaszczyzny, no bo z jednej strony rzeczywiście jesteśmy bombardowani czasopismami, Facebookiem, Instagramem, no i tam te ciała wyfotoszopowane. Sami piękni. No więc wtedy taka kobieta patrzy, że no przecież ona nie ma takiego biustu, nie ma takich nóg, no więc może się trochę wstydzić. I to nie jest do końca dobry mechanizm. Nie twierdzę od razu, że wszyscy powinniśmy właśnie chodzić nago wszędzie, na plaży, w saunie czy po ulicy, ale na pewno ten mechanizm nie jest do końca zdrowy, że to takie poczucie winy z nas się wzbudza, że nie wyglądamy tak, jak jakoś trzeba. Więc ja bardziej też trochę na to patrzę, że nie do końca też jest coś bardzo złego, że my się wstydzimy w jakichś określonych kontekstach. No to jest jakaś tam naturalna nasza emocja w ten sposób, no, że ona trochę nas chroni przed czymś. Być może tabu na gości w naszej kulturze wynika na przykład z jakichś, nie wiem, biologicznych kwestii, na przykład związanych z higieną, tak? Być może jadąc w metrze warszawskim nie byłoby dobrze się usiąść nago na kanapie, więc to też to coś, jakby to tabu z czegoś wynika po prostu. To daleko idące skojarzenie, które panu przyszło do głowy, ale a spójrzmy na przykład na sytuację taką, bo nagość w miejscach publicznych, no tak jak pan mówi, jest w Polsce w zasadzie niedopuszczalna. Tymczasem na wielu plażach są kobiety na tyle odważne, które na początku być może leżą plecami do góry, ale mają zdjęte staniki i w pewnym momencie są, starają się jednak odwrócić i być topless. I często wywołuje to bardzo niechętną reakcję wokół plażowiczów. Byłem sam świadkiem takiej sytuacji na jednej z plaż, kiedy wyraźnie zwrócono kobiecie uwagę, bo dzieci i tak dalej. No. No ja tu bym się odwołał trochę do literatury. No, w psychologii mamy coś takiego jak po prostu różnice osobowościowe. Ja, tak mi się wydaje, że ta sytuacja, do której pan się odnosi, czyli to takie oburzenie i pewnie jakieś tam były teksty typu kultury trochę albo wstydu pani nie ma, tak, to po prostu wynika tak naprawdę z kultury, ale również z układu nerwowego. Różnimy się pod kątem otwartości na doświadczenia. I to trochę, oczywiście jesteśmy w stanie być może w jakimś stopniu to zmienić poprzez wychowanie, ale też jest tak, że nasz układ nerwowy jest przyzwyczajony na przykład do jakiejś mniejszej ilości nowości, a niektórzy pragną więcej, nie wiem, nagości, przygód i to po prostu wynika z układu nerwowego, więc zawsze wydaje mi się, że będą osoby, które będą się oburzały na coś, co jest jakieś takie transgresyjne, na coś, co przekracza jakąś normę społeczną, więc wydaje mi się po prostu, że to dużo czynników wpływa na to oburzenie. I myślę, że fajną inicjatywą jest to, że na przykład takie plaże są w jakiś sposób wydzielone. Nie wiem, czy powinny być, nie wiem, jakieś mandaty, ale wydaje mi się raczej, że po prostu naturalnie społeczność coś takiego oddziela, no bo też wydaje mi się, że jest okej, żeby ktoś na przykład powiedział, że czuje się niekomfortowo z tą twoją nagością obok mnie. Tylko też pytanie, w jaki sposób taką uwagę można by zwrócić. Na ogół w Europie Południowej takie miejsca są oznaczone. Może nie są ogrodzone, ale po prostu są oznaczone i każdy wie, gdzie wchodzi, w jaką strefę. Jeszcze chcę pana spytać o taką tendencję do oceny, którą my mamy wszczepianą bardzo wcześnie w naszym procesie wychowania, czy w szkołach. Polak ocenia, patrzy na kogoś obok pod kątem takim, że właśnie tu się to mu nie podoba, tam to się nie podoba. Mamy mało takiej autentycznej tolerancji i akceptacji drugiego człowieka. No myślę, że warto jest się tego w jakiś sposób oduczyć i najlepiej jest się porównywać na przykład do samego siebie. Wczoraj mi się wydaje, że to jest po prostu wiele jakiś taki zdrowszy mechanizm, no bo po prostu mamy inne geny, mamy inne predyspozycje i wychowanie, więc zawsze będziemy się różnić. Jak ciągle będziemy porównywać się do tych lepszych, no to po prostu możemy mieć tą samoocenę jakoś zaniżoną i myślę, że nawet żeby wybrać się na taką plażę albo do sauny, czy nawet jakby zauważyć jakby pozytywny aspekt w tym, że my się różnimy i że niekoniecznie wszystko musimy od razu kategoryzować jako lepsze czy gorsze. Tak. No, ale to wymaga jakiejś pracy wewnętrznej. I że to jest wspaniała wartość, kiedy się różnimy i szanujemy się wzajemnie. Bardzo panu dziękuję. To był pan Adam Zadrożny, psycholog z SWPS-u. Połączymy się jeszcze, panie Adamie, na zakończenie, żeby podsumować dyskusję z udziałem naszych słuchaczy. Dobrze, dziękuję. Wszystko szybko się zmienia. Coś jest, a później tego nie ma. Człowiek jest tylko sumą oddechów, więc nie mów mi, że jest jakiś sposób. Chciałbym coś wiedzieć teraz na pewno. To moja udręka, to jej sedno. Wiem tylko, że wszystko się zmienia. Coś jest, a później tego nie ma. To nie ściema. Każda historia ma swój dylemat. Ma swój początek i koniec jak poemat. Nowy temat, kręci i nęci, a później umiera. Nic nie trwa wiecznie, niebezpiecznie jest wierzyć w to, że coś trwa wiecznie. Dobre momenty, jak fotografie, zbieram w tej głowie jak w starej szafie. I tak płynie czas, nie dogania nas, w każdym z nas czas zatrzymuje się nieraz. Otoczeni sprzętem, uwaleni skrętem, nagrywamy tę piosenkę. Łączymy style, mieszamy gatunki, jak na imprezie trunki. Robimy miksa, zlewamy w jedną całość. Dub, reggae, hip-hop, warszawski, folk, forma czysta. Rymów wielka rzeka jak Wisła płynie, dzisiaj na Tarchominie. Wiesz kto rymuje? Niedługo będzie znał dobrze moje imię. Jestem jak powódź po ostrej zimie, jak śnieg w pędzącej lawinie, jak nowy film w starym kinie. Wudar sound system nigdy nie zginie. Otwieram winę ze swoją dziewczyną. Pani Kasia napisała: naturalna nagość to jedna z najpiękniejszych i najbardziej terapeutycznych dla naszej psychiki spraw. Kiedy zdarzało mi się pozować nago w szkole rysunku albo być na plaży nudystów w Polsce, podziałało to na mnie bardzo pozytywnie i pomogło pozbyć się wielu kompleksów. A inna pani Katarzyna do nas zadzwoniła, 22 i 7 trójek. Pani Kasiu, słucham, jaka jest pani opinia? Dzień dobry, mogę się zgodzić z moją imienniczką, właściwie to chciałam coś w podobnym stylu napisać, a chciałam powiedzieć, że wróciłam właśnie z sympatycznego weekendu na takiej plaży nad Zalewem Sulejowskim. To jest taka chyba plaża, która się sama zorganizowała i moje spostrzeżenia są takie, że kultura ludzi, którzy tam przychodzą, jest znacznie wyższa niż na takich zwykłych plażach. Wydaje mi się, że i porządek, i to, jak się patrzy na innych ludzi, jest zupełnie nieporównywalne. Idąc na tą zwykłą plażę, to ja się zastanawiam, ponieważ mam kilka zbędnych kilogramów, jak bardzo muszę się zasłonić. Natomiast tutaj w ogóle to nie sprawia mi problemu. Ludzie są naprawdę bardzo różni i nie czuję takiego spojrzenia jak na zwykłej plaży, że każdy każdego ocenia. Każdy się zajmuje sobą, miło spędza czas. A to znakomite spostrzeżenie, czyli na plaży, gdzie pani jest ubrana, czuje się pani znacznie gorzej niż będąc na plaży nudystów, kiedy czuje się pani sama siebie, pani akceptuje i nikt nie patrzy na panią pod kątem oceny. Bardzo dziękuję. Zanim pan Artur, to zacytuję taką opinię słuchacza. Wolność jednej osoby kończy się tam, gdzie zaczyna wolność drugiej. Nie powinno się poświęcać wolności większości po to, by mniejszość czuła się swobodnie. Uważam, że powinno wydzielić się kilka plaż dla naturystów, ale większość powinna zostać bez zmian. Panie Arturze, teraz słucham pańskiej opinii. Dzień dobry, witamy. Kiedy poruszyliście państwo na antenie temat naturystów, od razu wspomniała mi się anegdota, kiedy mężczyzna na takiej plaży nudystów podchodzi do kobiety i mówi: cześć, no bardzo mi się podobasz. A ona mówi: no widzę to. I teraz pytanie moje jest takie, ja nigdy na takiej plaży nie byłem i pytanie do ludzi, którzy tam też chodzą, co jeśli faktycznie zdarzy się sytuacja, że no tam krew gdzieś zabuzuje, chemia zadziała, i nie wiadomo, co się dzieje. Czy naturyści na przykład podchodzą do takiej osoby wtedy jakoś negatywnie, czy to jest jakieś nie tak, jakieś fupa w tym momencie, czy to po prostu jest też naturalna rzecz, no i trzeba, nie wiem, schować się w piasek na przykład, czy pomyśleć o czymś innym, czy jak to właśnie wtedy to wygląda. Wie pan, temat wydaje się być często poruszany, tymczasem sami naturyści mówią, że takie sytuacje prawie się nie zdarzają, bo tam właśnie nie chodzi o kontekst erotyczny. Chodzi o zupełnie inny kontekst, pewnego poczucia swobody, kontaktu z naturą. Bardzo rzadko słyszałem, dochodzi w ogóle do takich sytuacji, zresztą każdy wtedy może spokojnie przykryć i nie ma problemu, nie widzę tutaj sprawy. Pani Maju, witam panią. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Ojejku, strasznie się denerwuję, ale chciałam powiedzieć, że... spokojnie, temat jest wakacyjny, aczkolwiek istotny i tak mamy tutaj wrażenie, że poziom naszej rozmowy jest bardzo interesujący. Owszem, ja nie mam nic przeciwko temu, żeby chodzić na takie plaże, albo żeby w ogóle istniały, ale sama nie chodzę i chciałam powiedzieć panu dlaczego. Otóż dlatego, że się wstydzę. I właśnie dzwonię do pana, żeby, bo zareagowałam bardzo mocno na pana słowo. Przed chwilą do gościa powiedział pan, że w mediach socjalnych są sami piękni. Tak. I ja się tak bardzo, bardzo z tym nie zgadzam. Otóż nie, oni nie są sami piękni. To jest jeden typ uroty. I takie słowa, tylko piękni, jakby zawężają ten typ urody i model. Ja uważam, że pulchni okrągli ludzie, sama taka nie jestem, ale uważam, że są bardzo piękni. Ale widzi ich pani dużo, na przykład jak pani weźmie pismo modowe, gdzie ma pani właśnie określony typ modelek. Bardzo rzadko, chociaż oczywiście pojawiają się też inne, ale dominuje pewien typ bardzo idealnej urody, a zwłaszcza sylwetki. No i właśnie, nazywając ich, że tylko oni są piękni, albo sami piękni, ja się nie zgadzam. A, rozumiem. To jest w takim razie nieporozumienie, pani Maju, dlatego że raczej chcieliśmy zauważyć, że właśnie jest lansowany pewien model piękna, narzucany, zwłaszcza młodym ludziom, czy dziewczynom szczególnie, które ulegają szalonej presji, że muszą być takie, a nie inne. Dla mnie piękno jest, tak jak i dla pani, pojęciem znacznie bardziej szerokim. I tu się muszę absolutnie pani przyznać nawet do tego, że czasami moje standardy piękna idą w zupełnie inną stronę. Ale dziękuję za pani telefon, tak? Używanie czasami takiej nomenklatury, używanie słów, czasami szczególnie młodych ludzi bardzo mocno pogrążają, bardzo często ci ludzie nie widzą tego prawdy poza tym. Ja uważam, że przynajmniej w mediach bardzo, bardzo to jest istotne. Taki mój mały głos. Dziękuję bardzo. Ważny. Ważny głos. Ja pani dziękuję, pani Maju. Miłego dnia życzę. Pani Anna jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią. Witam. Ja chciałabym do obu pań Katarzyn nawiązać i zgodzić się w 100%, że na takich plażach przede wszystkim panuje wysoka kultura. Ja pierwszy raz byłam na takiej plaży około 10 lat temu za granicą i powiem tak, już w drodze, ponieważ to była podróż samochodem, przy pierwszym noclegu nad Balatonem widziałam owszem kilka amazonek, które fantastycznie się bawiły z ludźmi całkiem zdrowymi i nikt na to nie zwracał uwagi po prostu. To pierwsza sprawa. Czyli dyskrecja, dokładnie. Pani zwraca dyskrecja, uwagę na fakt, że ci ludzie nie robią tego po to, żeby komuś innemu się prezentować. Oczywiście. Ludzie jeżdżą tam po prostu, żeby odpocząć i raczej nie patrzą na to, w co są ubrani, czy też jak są rozebrani. Docelowe moje miejsce pobytu było w Chorwacji, na kempingu fantastycznym, który w mniejszej części składał się dla tak zwanych tekstylnych, a w większej części dla naturystów. I powiem panu, że jeżdżąc, no mam już trochę lat, jeżdżąc na urlopy w Polsce, w różne miejsca, nie spotkałam się jeszcze z tak kulturalnym, z tak fantastycznym zachowaniem i z tak wspaniałymi ludźmi. Tam byli ludzie od maleńkich dzieci, wręcz noworodków, do starszych pań, no, które chodziło o laseczce. I wszyscy czuli się swobodnie? Wszyscy czuli się swobodnie, wszyscy byli dla siebie życzliwi. Jedynym zgrzytem, który tam podczas tego pobytu zdarzył się, to młode polskie dziewczyny, które z tej części tekstylnej przyszły do toalet na tą drugą stronę i no, kompletnie pijane, zachowywały się w sposób wulgarny, paskudny. Były rzeczywiście ładnymi dziewczynami, ale były po prostu nieprzytomne. Tutaj od godziny, na tej drugiej części, od godziny 5 rano kilka osób uprawiało jogę, kilka osób chodziło po linie, dzieci brały instrumenty, ćwiczyły po cichutku, żeby nikomu nie przeszkadzać. Cały dzień uprawiali sporty różnego rodzaju. No i jestem pełna podziwu. Tam była cała mieszanina europejska i wszystkie narodowości prawie, łącznie no, oczywiście z okolicznymi, którzy mają blisko, czyli z Rumunii i tak dalej, ale byli Anglicy, była masa Włochów, bo oni twierdzą, że tam jednak czują się mimo wszystko swobodniej. Fantastyczna atmosfera. Ludzie przyjeżdżają tam po wiele lat, nawiązują się znajomości. Ich miejsce, mają swoje miejsce i o takich miejscach rozmawiamy miejsce dzisiaj. Czy nie powinno być ich więcej w Polsce? Pani zdecydowanie za. Bardzo dziękuję. Jeszcze pani Zuzanna i za chwilę opinia socjologa. Pani Zuzanno, witam panią. Witam, dzień dobry. Jakie jest pani zdanie? Tak. A co z tą nagą piersią podczas karmienia piersią w miejscach publicznych, którego osobiście jestem troszeczkę przeciw. Wolałabym, żeby pewne rzeczy były robione troszkę dyskretnie. Dziękuję. To zupełnie inny temat, dziękuję. Jeszcze pan Robert, tak? Panie Robercie, witam pana. Proszę o krótką wypowiedź. Ja chciałem nawiązać do rozmowy z tą panią, która mówiła, że kawałek bawełny nie przeszkadza. Tak. Ja akurat na turyzmem nie wychowałem się, nie byłem w kulturze, ale zacząłem w wieku około 30 lat uprawiać na turyzm, tak to można powiedzieć. I powiem państwu coś takiego, że to, co się spotyka na plażach naturystycznych, ten kult ciała, możliwość zobaczenia różnych osób na plaży, i starszych, i młodych, i dzieci, to jest naprawdę coś pięknego. Człowiek zupełnie inaczej zaczyna postrzegać swoje ciało, ciało innych ludzi, że to jest po prostu naprawdę coś pięknego. I myślę, że osoby, które nie były nigdy na takiej plaży, a chciałyby spróbować, po prostu, żeby tam poszły. Naprawdę, naturyści nie są jakimiś innymi ludźmi, to są po prostu ludzie, którzy w ten sposób spędzają czas i uważam, że to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna pomoc. I raczej, przyzna pan, rzadko pojawia się kontekst erotyczny, jeśli nawet w ogóle się nie pojawia. Ja prawie w ogóle, powiem wprost, prawie w ogóle. Byłem na plaży w Chorwacji, w Bułgarii, w Polsce i przy dużych miastach, dzikich plażach, jak w Warszawie czy w Krakowie. I proszę mi uwierzyć, z erotyzmem nie spotkałem się nigdy. Ewentualnie ci tych tylni, którzy przychodzili, mieli głupie żarty erotyczne. Wśród naturystów erotyzm podczas opalania nie występuje. To jest po prostu forma spędzania czasu, jest tak jak każda inna. Panie Robercie, dziękuję i posłuchajmy opinii socjologa z Uniwersytetu Warszawskiego, pana Krzysztofa Martyniaka. Sam naturyzm to jest taka trochę forma stylu życia, trochę jak wegetarianizm i tak dalej, że my gdzieś tak próbujemy być bliżej natury, trochę jesteśmy inni od innych, w nawiasie czasami lepsi. Po drugie, tego stylu naturyzmu, opalania się nago, czy w ogóle na gości, on gdzieś tam towarzyszy tak bardzo nieśmiało. To jest sauna, czasami gdzieś to plaża, ktoś tam się topless opala powoli już na takiej normalnej, otwartej plaży, ale jeszcze cały czas nie do końca. Ja jak jeżdżę do Świnoujścia, no to gdzieś tam czasami jakiś tam topless się zdarzy u pani. Panowie raczej nie opalają się bez kąpielówek, chyba że się kawałek od Świnoujścia pójdzie w stronę Alpeku i tam już jest plaża dla naturystów przy niemieckiej granicy. I najciekawsze jest to, że ta niemiecka plaża dla naturystów skupia mniej więcej osoby 60+. To są tylko starsze osoby, albo bardzo stare nawet. Nie do końca jest nasza kultura, nie do końca się z tym dobrze czujemy, ani też myślę, że też kobiety nie do końca bezpiecznie czują się opalając nago, czy opalając się topless, czy nie będą obiektami jakichś niemiłych zaczepek. Bardzo dziękuję. To był pan Krzysztof Martyniak. Teraz chwila z Tamagotchi i podsumowanie naszego dzisiejszego tematu. Patrzyłem na ciebie przez szybę, pukałem do ciebie przez szkło. Pisałem do ciebie niewinne DM-y, to jeszcze nie to. Na oczy to ledwie już widzę, w Warszawie jest wszędzie ten smog. Pamiętasz, chcieliśmy być sami, a w mieście to wszędzie jest tłok. Nasze pokolenie Tamagotchi, dziwne urządzenie bada oczy. Smutek, kiedy siedzę w samolocie, stewardessa do mnie gada o czymś. Lata wokół mnie ma talie osy, a ja jestem zakochany w kobiecie, co mam nie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Znowu mam hikikomori, biznes, liczę te kwity powoli. Listy chcą do kliniki pogonić, Fifi znów liczy te pliki, bo boli. Fani lubią, kiedy znów cierpisz. Piję łychę, piszę płytę, czeka room service. Ściany milczą, niby król Candy. Młody Fifi, pół Biggie, pół Elvis. Pić, jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić, jeść, kochać, a ty wbić się w lokal. Jak zobaczę na backstage'ach, zrobię wyjście. Smoka ciągle dźwigam jakiś ciężar, no a niknę w oczach, bo uśmiechasz do mnie się tylko na tych emotach. Pusty ma teraz mam jak Airbnb, ej. Potrzebuję opieki tak jak Ferbi, ej. Spotkanie z tobą w klubie jest jak terby, ej. Kochanie, obudź mnie jak kubek kierby. Weź mi pomóż sprawić, że to serce pięknie mi jak Tamagotchi. Netflix w domu, bo chyba nie mam siły dłużej łazić sam po nocy. Stop, w mojej głowie tysiąc pytań rozwiązuje quiz. Czy zamówić miłość dzisiaj tak jak Uber Eats? Nie wiem, co mi gra w tej duszy, ale muszę bić. W życiu przecież chodzi o to, żeby głównie żyć, co nie? Ciekawy mail od pana Marka z Wrocławia. Właśnie wróciłem z urlopu, na którym trafiłem we Włoszech na plażę naturystów. Była nieoznaczona. Zwrócono mi uwagę, że jeśli chcę pozostać na tym odcinku wybrzeża, to mam się rozebrać lub przejść 500 metrów dalej do tekstylnych. Nie mam nic przeciwko na gości na plaży, tak jak spożywaniu alkoholu, bo to nie wygląd czy dieta przeszkadza, ale zachowanie i brak szacunku. A ale poczułem ukłucie, gdy ktoś, korzystając z pewnego zakresu wolności, zabiera mi moją wolność. Zatem jestem za plażami naturystów, ale powinny być zamknięte i wyraźnie oznaczone. Taką opinię ma pan Marek. Wracamy, proszę państwa, do rozmowy z naszymi ekspertami. Pani Małgorzata Renfis, wiceprezes Fundacji Naturystów Polskich. Jest pani z nami, pani Małgorzato? Tak, jestem, witam. I psycholog z SWPS-u, pan Adam Zadrożny. Panie Adamie, witam. Jestem, na początku, witam. Szanowni państwo, wynik naszej sondy: 58% za. A zatem mamy lekkie wskazanie za tym, by w Polsce było więcej miejsc wydzielonych dla naturystów. I tutaj, pani Małgorzato, pytanie do pani w związku z tym mailem od pana Marka. Czy to jest tak, że takie plaże w momencie, kiedy są wydzielone dla naturystów, to zdecydowanie, jeżeli ktoś tam wchodzi, no to powinien się dostosować i jednak być nago, prawda? Tak, dokładnie. Dlatego te oznakowania są nawet wskazane, że osoby, które są świadome, że wchodzą na taką plażę i jeżeli chcą z tej plaży skorzystać, no zakładają ubranie. Zdejmują ubranie. Tak. Pytanie do pani jeszcze istotne w kontekście tego, o czym mówiła pani Anna Mastrojani z Sopotu, że po prostu w Sopocie nie czują wrażenia, że taka plaża jest potrzebna. No ja właśnie chciałam tutaj zgłosić swoją własną potrzebę. Ja co roku bywam w Trójmieście, dokładnie w Sopocie, i naprawdę myślę, że jest taka potrzeba. Może do tej pory nikt nie zgłaszał tego, ale no chyba taka plaża w Sopocie byłaby bardzo wskazana. Też tak myślę. Panie Adamie, nieoczekiwanie ten temat został potraktowany bardzo poważnie przez wielu naszych słuchaczy, bo dotyczy rzeczywiście pewnej naszej polskiej cechy, która nam przeszkadza, czyli takiego właśnie zakompleksienia i braku tolerancji. Tak, no właśnie, tu też pokazuje, te pozytywne głosy słuchaczy pokazują, że być może jest tak, że spróbowanie skorzystania z takiej plaży dla naturystów może po prostu pomóc nam, po pierwsze, zaakceptować ciało, a po drugie pozbyć się wstydu, a to jest taki bagaż, który myślę, że miliony ludzi na całym świecie po prostu no, niesie przez całe życie, a być może ten bagaż nie jest aż tak potrzebny. Czyli warto chyba pójść w stronę pewnych lekkich nacisków na władze lokalne, żeby takie miejsca tworzyć. No, znaczy tutaj to jest, ten temat wymaga przegadania pewnych szczegółów, no bo teraz pytanie, czy byłyby jakieś mandaty, w jakich miastach, no bo pytanie, czy warto jest tworzyć plaże na przykład wydzielone dla osoby, która jest, nie wiem, jedną na 10 tysięcy. No to są trudne przypadki i pewnie każdą trzeba by po prostu przemyśleć. Rozumiem. Ale myślę, że jeśli jest takie zapotrzebowanie, jeśli są jakieś takie stowarzyszenia, no to czemu nie? No tylko czasem diabeł tkwi w szczegółach tutaj. 58% naszych słuchaczy za tworzeniem takich miejsc. Bardzo państwu dziękuję. To byli pani Małgorzata Renfis z Federacji Naturystów Polskich i psycholog Adam Zadrożny. Zofia Kruszewska, Dariusz Pieruk, Ewa Lipowicz i Michał Olszański. Bardzo państwu dziękujemy za tę wakacyjną rozmowę. Kolejny południk już jutro. Ogłoszenie społeczne. Szanowni państwo, Hospicjum Proroka Eliasza to hospicjum domowe działające na wiejskich terenach wschodniego Podlasia. Niesiemy profesjonalną pomoc medyczną osobom starszym w ostatnim etapie ich życia. Nasza działalność jest możliwa dzięki pomocy ludzi dobrego serca. Prosimy państwa o wsparcie. www.hospicjumpodlasie.pl. Dziękujemy wam bardzo, dużo, dużo wam zdrówka na całe życie wam. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Podstawowa konfiguracja i ochrona laptopa tylko za 149 zł, a smartfona za jedyne 129 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. Szczegóły w sklepach u sprzedawcy. MediaMarkt. Precz z nudą. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje Hepa Slimin. Tak, ale Hepa Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Hepa Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby.